www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، ماشاء اللہ ہم لوگوں نے دوپہر میں بھی سن لیا ہے، اتنے وقت میں بھی محبوب نے سنایا، سنا حضرات نے، ظاہر ہے کہ سب کار آمد ہی باتیں سنائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. اس وقت مولوی عبداللہ صاحب نے کہا کہ کچھ بھی کچھ کہہ دو، دعائی کر دو، تو میں حاضر ہو گیا. اس زمن میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، یہ چھوٹی حدیث ہے، اس کو سنا دوں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے دوں. حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت، واتبع السیئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بند لیجیے، نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوتی تو جوامع کلم، میں جامع کلمات دے کر کے بھیجا گیا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ جاری ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے جاری کرنے سے ہوا. اسی میں رب کہا جاتا ہے کہ ایک خدا کا کلام ہے متلو، اور ایک ہے غیر متلو. سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. قرآن میں جو ضبط ہو گیا اس کو کلام متلو یا تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن اس کو غیر متلو کہا جاتا ہے، تلاوت نہیں. لیکن اس کا بھی ایک مقام ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوتی تو جوامع کلم، میں کامل جمع کلمات دے کر کے بھیجا گیا ہوں. اس میں کہ ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جگہ سنایا. میں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اتق اللہ حیث ما کنت، واتبع السیئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اوتی تو جوامع کلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہ جہاں کہیں گئے ہو. کتنی جامع، اتق اللہ حیث ما کنت. جب بھی تنہائی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب میں سفر کرتا ہوں باہر کا، جہازوں پر، امریکہ کا، یہاں کہاں کہاں، تو مجھے یہ حدیث ضرور یاد آتی ہے. ایسے حالات وہاں رہتے ہیں، اس وقت میں یہ حدیث ضرور یاد کرتا ہوں: اتق اللہ حیث ما کنت. کوئی دیکھنے والا وہاں نہیں ہے، سب اغیار ہیں، سب اسی قسم کے ہیں، اسی قماش کے لوگ ہیں، وہ کیا ہم کو دیکھیں گے. لیکن اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات چھوڑ دی ہے کہ آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو عکس کریں، سامنے رکھیں، تو ضرور ہم کو ہدایت مل جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، معمولی بات ہے. وہ اتبع السیئة الحسنة تمحها، دوسری بات فرمائے کہ کوئی سیاح ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی حسنہ بھی کر دیا گیا، علاج بھی بتا دیا. بربنائے بشریت، بربنائے شہوت، اگر کوئی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی علاج اللہ نے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واتبع السیئة الحسنة، کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد حسنہ کر لیا کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، اس کو تہجد کے وقت کی تکلیف نہ چھوڑا کرو. اتبع السیئة الحسنة، صحیح ہوا پڑھو، استغفر اللہ پڑھ لو، انشاءاللہ. میں نے خود حضرت ماں سے آدمی سنا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے. اگر توبہ کر لیا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں والے سے کہتا ہے ابھی لکھنا مت, ہو سکتا توبہ کر لے. میں نے خود سنا قریب اس کی زندگی دی, واتق اللہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها. کوئی برائی ہو جائے استغفر اللہ پڑھ لو. حضرت عثمان نے خود فرمایا ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو تہجد کے وقت پر نہ چھوڑا کرو, بلکہ اسی وقت کر لو, اسی وقت مل جائے گا. اللہ کریم ہے, رحیم ہے. بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دائیں کرنے والا فرشتہ کہتا ہے بائیں والے سے کبھی لکھنا مت, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, وہ ابھی لکھنا مت. یہ ہم لوگ کا ہمنوا رہتا ہے, وہ بھی ہمنوا ہے لیکن حکم کتابیں ہو وہ تو لکھے گا, لیکن ہمنوائی یہ کرتا ہے کہ ابھی لکھنا مت, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, شرمندہ ہو جائے. فرمائے اتق اللہ سما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها. حسنہ کوئی ہو جائے فوراً استغفر اللہ کم سے کم پڑھ لو. اللہ تعالیٰ میں لکھا ہے کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو, وہ گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں مختصر سے مختصر, اس کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں مول صاحب بہت سے اشعار یاد کیے رہتے ہیں, فلاں کے اخبار ہے تو یہ فلاں کا شعر ہے, حدیث میں پڑھتا ہوں حدیث کتنی یاد ہے تم کو, چھوٹی چھوٹی حدیثیں نہیں ہیں, کتنی حدیثیں تم کو یاد ہی ہیں. تمہارے علماء بیان کرتے ہیں کتنی حدیث سنایا, زبان زد ہے, یہاں تو اردو ہے فلاں کا شعر ہے یہ فلاں کا شعر ہے. لیکن پوچھا جائے کوئی حدیث بھی یاد, چھوٹی چھوٹی حدیث یاد کسی بھی یاد نہیں. اپنے رسول کے کلام سے مناسبت نہیں, تعلق نہیں, دوسروں شعرا کے کلام کے لیے پھر رہے ہو. فرماتے ہیں ادھر ایک دیوان تھا اکبر حسین جج کا دیوان, حضرت نے بولایا ایک عالم نے کہہ دیا کہ فلاں عالم جو ہے اسی دیوان کو لے کر کے مجلس کرتے تھے. حضرت ہٹا دیا ہے, کہا کہ میں اس دیوان سے مجلس نہیں کروں گا, کتاب سنت کم ہے نہیں لکھا. پھر تو خیر نہیں, مجلس کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہوگی, شعرا کے کلام سے نہیں ہوگی. اس معاملے میں عجیب انداز تھا ان کا, اشعار خوب پڑھتے تھے لیکن جب انہوں نے کہا کہ فلاں عالی اسی کتاب سے مجلس کرتے تھے, کہا یہ مجلس کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ دیوان مجلس کرنے کی چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. بہرحال اتق اللہ سما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها. تیسری خالق الناس میں خود کی حسن, پہلے دونوں سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے, لیکن حقوق الناس بھی تو ہیں. وہ کیا ہے؟ خالق الناس بے خلق الحسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جامع تعلیموں کے لیے جوامع الکلمہ سے میں کہتا ہوں یہ کلام, جوامع الکلمہ سے اتق اللہ سما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. حقوق اللہ بھی اس میں آ گیا, حقوق العباد بھی آ گیا. اتنی حدیث کو اگر ہم پیش نظر رکھیں انشاءاللہ اصلاح کے لیے کافی. واتبع السیئات الحسنہ تمحوها وخالق الناس, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. خیر وہ تو دوسرے کام نہیں چلے گا, بلکہ تیسری چیز بھی لانا ہوگا, اللہ سے ڈر بھی رہو اطاعت بھی کر رہے ہو. لیکن خلق خدا سے اگر تمہارا تعلق صحیح نہیں ہے تم ناقص ہو. ابھی تمہارا کمال اسی میں ہے کہ حقوق اللہ کو اتق اللہ. فرماتے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق تقوی کے معنی میں ادا کرے. تقوی اسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرے اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرے. اتق اللہ سما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جامع تعلیم ہوئی کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انا آتانا جیسے سورہ ہے قرآن شریف میں, حدیث میں یہ حدیث کتابوں میں یہ حدیث ہے, اتق اللہ سما کنت واتبع السیئات الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, بس کمال تک پہنچ جاؤ گے. کمال پہنچنے کے لیے بہت زیادہ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے پر اگر رعایت کرتا ہے آدمی انشاءاللہ اس کو توفیق بھی دے گا اور انشاءاللہ اپنا قرب و قبول بھی عطا فرمائے گا. لیکن اتنا کرنا ہوگا, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو گے اللہ کا حق ادا کرو گے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, کافی نہیں بلکہ آگے بھی کچھ کرنا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت کے بعد واتبع السیئة الحسنة, کوئی برائی ہو جائے تو اچھا کام بھی کر لیا کرو, تب کمال تمہارے اندر آئے گا. یہ حدیث کی خوبی ہے کہ اتنے مختصر الفاظ نے پورا دین بتلا دیا. عوامل نواحی, عوامل پر کا انتصار اور نواحی سے اجتناب آگے اگر سننے. اس میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی عظمت ہمارے دل میں آئے اور اس پر عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.